Hristos a fost ispitit, diavolul îl ispitea arătându-i pietrele ca să le facă pâini. În munte l-a suit să vadă toate împărățiile lumii într-o clipeală. Teme-te, o suflete de înșelăciune, trezește-te, roagă-te în tot ceasul lui Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Turtureaua cea iubitoare de pustie, sveșnicului Hristos, glasul celui ce strigă a glăsuit predicând pocăința. Irod a săvârșit fără de lege cu Irodiada, vezi, dar, suflete al meu, să nu te prinzi în cursele celor fără de lege, ci îmbrățișează pocăința. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! În pustie a locuit înainte mergătorul Harului și locuitorii din toată Iudeia și Samaria, auzind, au alergat și și-au mărturisit păcatele lor, botezându-se voioși, cărora tu, suflete, n-ai urmat. Nunta cinstită este și patul neîntinat, că Hristos amândouă le-a binecuvântat dinainte, ospătându-se trupește și la nunta din Cana Galilei, apa în vin prefăcând, arătând întâia minune ca tu să te schimbi, suflete. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Hristos a întărit pe paraliticul care și-a ridicat patul și pe tânărul cel mort l-a înviat, pe fiul văduvei și pe sluga sutașului și samarinencei arătându-se, ți-a preînchipuit, suflete, închinarea cea în duh. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pe aceea căreia îi curgea sânge a tămăduit-o Domnul cu atingerea de poala lui, pe cei leproși a curățit, pe orbi și pe șchiopi i-a luminat și i-a îndreptat, pe surzi și pe muți și pe cea gârbovită până la pământ i-a tămăduit din cuvânt, ca tu să te mântuiești, nicăloase suflete. Tatăl să-L slăvim, pe Fiul să-L preanălțăm, Dumnezeiescului Duh cu credință, să ne închinăm trăimii celei nedespărțite, unimii după ființă, ca lumină și lumini și viață și vieți, începătoare de viață și luminătoare marginilor. Cetatea ta păzește-o prea curată născătoare de Dumnezeu, că întru tine ia cu credință împărățind, întru tine se și întărește și prin tine biruind, întoarce toată încercarea, robește pe vrăjmași și stăpânește pe supușii ei. Sfintea lui Dumnezeu, Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Andreie cinstite și părinte de trei ori fericite, păstorul Cretei, nu înceta rugându-te pentru cei ce te laudă ca să ne izbăvim de toată mânia, necazul și stricăciunea și de greșeli să ne mântuim noi, cei ce cinstim pururea pomenirea ta. Nașterea cea tâncă mișfire, fără de sămânță, este netârguită. Rodul Maicii celei fără de bărbat este nestricat. Nașterea lui Dumnezeu noi eșepirile, pentru aceasta pe tine toate neamurile. Ca pe o Maică mireasa lui Dumnezeu, dragă credință de mărire.